양짠 앵커 양만 있어 앵커 양만 자 selalu tersibuk rawan sikapmu di balik kemelutmu di remang kabutmu di tabir megah-megahmu ku melihat dua tangan di balik punggungmu di tabi